तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों पे सजाया, तुम्हें नभ में सगाया, तुम्हें पाया मैंने पाया, तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों पे सजाया, तुम्हें नभ में सगाया, तुम्हें पाया मैंने पाया, तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया, तुम्हें तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। जीत मेरी मात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई।